Xudodan o'tindim bu kech. Yulduzlarga yukundim bu kech. Yomg'ir bo'lib to'kildim bu kech. Yolg'iz yasha, yig'lama ayol. Sovutmagin suzgan oshingni. Baxt silasin illo boshingni. Quvonch artsin ko'zda yoshingni. Yolg'iz yashab yig'lama ayol. Bir bulbul açsın.